możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Jest 18, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 dzień lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. O 3 w nocy czasu polskiego ma zostać wznowiona akcja ratunkowa w kopalni na północy Tajlandii. Do tej pory udało się uratować 4 chłopców. Premier podziękował ratownikom, którzy szukali kolegów po tąpnięciu w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Mateusz Morawiecki mówił o ich bohaterstwie. Mija 38 lat od fali strajków na Lubelszczyźnie. Zaczęły zakłady w Świdniku. Na 10 godzin zawieszono akcję ratunkową w zalanej jaskini na północy Tajlandii, gdzie od ponad 2 tygodni przebywało 12 nastoletnich chłopców i ich 25-letni opiekun. Po dzisiejszej ekstremalnie trudnej akcji nurkowie przeprowadzili przez wąskie zalane korytarze i wydobyli na powierzchnię 4 dzieci. Szczegóły w relacji Tomasza Sajewicza. 10 godzin potrzebnych jest biorącym udział w akcji płetwonurkom na regenerację i opracowanie kolejnych szczegółowych planów wydobycia na powierzchnię pozostałych w jaskini osób. Operacja wydostania chłopców i trenera z jaskini rozpoczęła się w niedzielę nad ranem czasu lokalnego. Jak informowano przed jej rozpoczęciem, może potrwać nawet 3 dni. Decyzję o rozpoczęciu podjęto ze względu na prognozy pogody zapowiadające nadejście kolejnego frontu burzowego. Ulewne deszcze mogłyby zaś zniweczyć starania ratowników, którym w ciągu ostatnich dni udało się obniżyć poziom wody w zalanych korytarzach. Każdemu z ratowanych chłopców w drodze na powierzchnię towarzyszyło 2 płetwonurków. Według relacji lokalnych mediów, część korytarzy, gdzie możliwe było poruszanie się bez butli tlenowej, pokonali oni o własnych siłach. Pierwszej oceny stanu ich zdrowia dokonano w szpitalu polowym przy wyjściu z jaskini. Następnie karetką oraz śmigłowcem zostali oni przetransportowani do szpitala w Chiang Rai. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. A zaraz po tym, jak już ogłoszono wstrzymanie akcji ratunkowej w regionie, w którym jest ona prowadzona, zaczęło bardzo mocno padać. W Tajlandii trwa pora deszczowa, co mocno utrudnia akcję w jaskini. Premier spotkał się z ratownikami, którzy w maju brali udział w akcji w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Doszło tam do wstrząsu górotworu i tąpnięcia. Zginęło 5 górników. Ciało ostatniego z poszukiwanych pod ziemią pracowników ratownicy znaleźli w 11 dobie akcji prowadzonej w ekstremalnie trudnych warunkach. Mateusz Morawiecki, dziękując ratownikom, mówił o ich bohaterstwie. Cała Polska jest wam wdzięczna, ja jestem bardzo wdzięczny wam. Podziwiam waszą pracę. Bardzo gorąco chciałem podziękować za waszą ofiarność, za waszą odwagę, bohaterstwo bardzo często. Jestem bardzo mocno zbudowany, że mamy takich wspaniałych ratowników. W ciągu 2 tygodni w akcji w kopalni Zofiówka uczestniczyło w sumie około 2,5 tysiąca osób. W Świdniku zorganizowano uroczystości w rocznicę lubelskiego Lipca 80. 38 lat temu pracownicy miejscowych zakładów zajmujących się m.in. produkcją śmigłowców rozpoczęli protest przeciwko podwyżce cen w zakładowej stołówce. Do strajku przyłączyły się także inne zakłady na Lubelszczyźnie. To była spontaniczna decyzja, ale bunt narastał od dłuższego czasu, wspominają uczestnicy tamtych wydarzeń Czesław Osek i Zbigniew Myśliwiec. Poszło tego kotleta z 10,80 na 18 zł. No ale to po prostu przelała się czara goryczy. Tak mi się wydaje, to czekało na jakąś iskrę. Strajkujemy i wtedy się zaczęło. Mówię, od jedynki hali, no po kolei wszyscy. A Świdnik był pierwszym miejscem, w którym zaczął się protest. Potem fala rozlała się w całym kraju, wspomina Tomasz Panfil z Instytutu Pamięci Narodowej. Nie jest sztuką być odważnym w tłumie, nie jest sztuką mówić słowo nie, słowo dosyć wtedy, kiedy się ma za plecami wiele innych strajkujących zakładów. Sztuką jest być tym, który pierwszy pokona strach. I to właśnie się stało w Świdniku 38 lat temu. Strajk w Świdniku rozpoczął się 8 lipca 1980 roku. 10 dni później protestowało już ponad 70 zakładów. Pracę przerwało 50 tysięcy ludzi. I tym krótkim wspomnieniem wydarzeń sprzed lat kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje u nas jak zwykle o 19. Wciąż ostrzeżenie przed burzami z gradem w Małopolsce Świętokrzyskim i na Podkarpaciu. Wieczorem i w nocy możliwe także przelotne opady deszczu, głównie w centrum, na południu i na wschodzie. W nocy od 11 do 15 stopni. Jutro będzie sporo słońca, ale będzie się też chmurzyć. Będą przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Od 24 do 26 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich. Chłodniej od 20 do 23. Trójka. Program Trzeci.

No okay. 9 minut po godzinie 18 to trzecia strona medalu. Proszę z nami być w kontakcie. Ale piłkarze 22, mają swoje poglądy, prawda? Ale powinni je zachować na okoliczności inne niż mecz. 22 i 7 trójek, 71 335. Już za moment o Wysokich Górach. Naszym gościem będzie Rafał Fronia. Można spróbować szybko zadzwonić i nagrać pytanie do naszego gościa. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Get back there. Well, I can see. I said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Long brown hair. She's so sweet with her. Get back there. Well, I could see you were with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah, I said, are you gonna be my girl? Trzynaście minut po godzinie 18 w studiu drugi dzisiejszy gość, Rafał Fronia, czyli człowiek, który atakował zimą K2. Witaj, Rafał. Witam wszystkich słuchaczy Trójki. Czołem. Jesteś słuchaczem Trójki również, prawda? Dłużej chyba niż pamiętam. Dłużej niż ty. 80. lata, lista przeboju programu trzeciego. Oj, czekało się romantycy muzyki rockowej. Tak, stare dzieje. Jestem. Rafał, spotykamy się z tobą, bo ukazała się właśnie twoja książka pod tytułem Anatomia Góry. Czy to jest zbiór twoich wpisów z wyprawy na K2? Też. A tak naprawdę jest to anatomia człowieka w górach, czyli taka trochę metamorfoza, bo trafiłem w te góry już bardzo, bardzo dawno temu i byłem trochę innym człowiekiem. I te góry mnie zmieniły, ukształtowały w taki sposób, czyniąc mnie trochę lepszym, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje i tak twierdzą moi bliscy. Więc w tej książce jest taka metamorfoza, wpływ gór na człowieka. Ale prawda jest taka, że spotykaliśmy się w Trójce z wieloma ludźmi, którzy spotykają się z tym absolutem gdzieś w tych górach wysokich i bardzo wysokich i oni wszyscy mówią, że góry zmieniły ich na plus. Nie ma chyba nikogo, kto by twierdził odwrotnie. Ja zauważyłem, że w górach wysokich jest się albo raz, albo wiele razy. Bo jeśli komuś się to nie podoba, to nie wraca. Jeśli komuś się to podoba, to już w tych górach zostaje. Jest tam magia, jest tam magnes i jest tam choroba, którą, na którą zapadamy po prostu. Taka choroba, która leczy. Czasami wysokościowa. Tak. Szczególnie powyżej. No to są leki. Są. Taką chorobę też przeżyłem. To nie jest nic miłego, kiedy obrzęk mózgu odbiera człowiekowi rozum. Tak, też to przeżyłem. Wspinaczka na K2, nie musimy tutaj szczególnie opisywać, czym jest K2 i jaka skala trudności jest związana z tym. Nie udało wam się, nie udało tobie się, zresztą ty jeszcze wracałeś spod tego K2 w takich dość dramatycznych okolicznościach, trafiony przez kamień ze złamanym barkiem, tak? Przedramię. Przedramię. Blisko byłeś. No. Jest oczywiście ta historia zawarta w książce. Tak, trochę jest o tym w dziennikach, bo te dzienniki, które publikowałem spod K2 są w książce. W książce jest ich więcej. Mm-hmm. Pozwoliłem sobie na dopisanie kilku takich, które zaczęły powstawać pod K2. Między innymi pokusiłem się o analizę, kim my w tych górach jesteśmy. Czy jesteśmy pielgrzymami, czy jesteśmy tułaczami. Czy my w te góry uciekamy, czy my w te góry jedziemy po to, aby korzystać z tych gór tak jak właśnie pielgrzymi, którzy szukają tam ciszy i spokoju. Ale też pozwoliłem sobie na ocenę chyba najlepszego wspinacza, czyli Denisa Urubki. Pozwoliłem sobie na kilka słów poświęconych przyszłości, czyli temu, jak będzie wyglądała przyszłość polskiego himalajzmu zimowego i zdobywanie K2 następnym razem, także jest więcej niż opublikowanych dzienników. Natomiast ta historia ze złamanym przedramieniem, to prawda, że to uratowało paradoksalnie życie i tobie, i Piotrkowi Tomali? Tak, no to nie jest tylko moje zdanie, ale również Piotra wtedy, kiedy musieliśmy się wycofać, kiedy na tym lodowym trawersie nieszczęsnym zostałem trafiony, kiedy Piotrek zwoził mnie na dół linami, kiedy byliśmy już 400-500 metrów niżej, kiedy runął serak i przetoczył się przez ten kuluar, to Piotrek, kiedy go znalazłem, bo ten wielki tuman śnieżny, który się przetacza, odbiera wszystko człowiekowi, nic nie widać, nic nie słychać, my nie wiemy, czy partner, który jest 100 metrów dalej, przeżył. Głuchniemy, ślepniemy, ale kiedy wraca świadomość, no to wydzieramy się i szukamy tego partnera, czy wszystko jest okej. Okay. Kiedy on mnie zobaczył, no otworzył szeroko ramiona i podszedł do mnie i mówi: Rafał, twoja ręka uratowała nam życie. I rzucił mi się na szyję i widziałem, że miał łzy w oczach. No to taka strasznie wzruszająca chwila i ja sobie zdałem z tego sprawę, że on ma rację. Po prostu. Tak, ten kamień był rzucony ręką anioła, skrzydłem. Zresztą nie w ciebie jednego te kamienie biły, bo tam przez parę dni mieliście do czynienia z tym, co spadało z góry, bo przecież i Adam Bielecki dostał w kask, w głowę. Zresztą czy ty byłeś w tej sali operacyjnej, która tam była, tak, i gdzie szytą mu głowę. To znaczy, ja byłem tam bardzo krótko, bo jak zobaczyłem tą dziurę i przez tą dziurę zobaczyłem czaszkę, zareagowałem dokładnie tak samo jak Krzysiek Bielicki, który zajrzał tam Adamowi do wnętrza tej głowy i powiedział: nie, to nie dla mnie, idę stąd. Ale ja ostrzyłem wtedy raki, bo też nie mogłem na to patrzeć. Natomiast... I wasza reakcja, musimy chyba zadzwonić do lekarza, co z tym zrobić. Ale tak było. Myśmy dzwonili do lekarza do kraju i przez WhatsAppa, przez jakiś komunikator lekarz patrzył na to, w jaki sposób Piotrek ceruje Adama. On w życiu nic nie zacerował, nawet skarpetki pewnie. I kiedy lekarz mówi, że słuchaj, i tą igłę musisz wbić tam głęboko, tak żebyś poczuł czaszkę i tą igłą tak, wiesz, chroboczysz po tej czaszce i wyciągasz z drugiej strony rany. No i ja wtedy mówię: nie, no będę dla cholera, nie mogę na to patrzeć. Tak, byliśmy tam wszyscy, a odpowiadając na pytanie, to tylko Piotrek Snopczyński nie dostał kamieniem w głowę i Krzysiek Wielicki, bo oni nie byli tam w ścianie. Natomiast wszyscy inni zbieraliśmy tymi kamieniami za każdym razem, kiedy robiła się dobra pogoda, latały kamienie. I to, co wymyślił Artur Małek z Markiem Chmielarskim, to było jedyne rozwiązanie na drogę Basków, czyli wspinanie się nocą. I oni zimą wychodzili nocą w ścianę na K2. To w ogóle jest nie do pomyślenia. 5 lat wcześniej, kiedy godzinę przed zmierzchem uciekaliśmy ze ściany, bo mróz nas po prostu pozabija, tutaj było to wszystko wywrócone do góry nogami. Rafał, z jakimi wnioskami wyjeżdżasz spod K2 i wyjeżdżasz pokonany, czy wyjeżdżasz tylko trochę... No i czy wyjeżdżasz? Z odłożoną w czasie no ten rozrachunek. Czy wyjeżdżasz, żeby wrócić? No ja w ogóle nie czuję się pokonany, bo co to znaczy dać się pokonać? To znaczy, że czemuś nie sprostałem. Wychodzę w ścianę, jestem za słaby, klękam zamiast iść, bo nie mam siły, zawracam, bo nie jestem w stanie sprostać wyzwaniom. A no tutaj, dobra, ale pojechałeś, żeby stanąć na wierzchołku. Oczywiście, tak. Wszyscy pojechaliśmy, żeby stanąć na wierzchołku, natomiast to była siła wyższa. No nie byliśmy w stanie zdobyć tej góry w tym roku. Po prostu nie byliśmy w stanie. Ja nie uważam, że nie zrobiliśmy tam czegoś, co powinniśmy zrobić. Oczywiście popełniliśmy błędy. Powinniśmy wybrać inną drogę. Powinniśmy pojechać na tą górę wcześniej, a nie 27 grudnia. Ale myśmy nie zdawali sobie sprawy z tego, że ocieplenie klimatu i zmiany w Karakorum są tak nieprawdopodobne, że w przeciągu 5 lat w Karakorum zapanował chaos pogodowy. Ja w roku 2011 spędziłem 78 dni pod Brodpikiem zimą. Robiłem obserwacje pogodowe. Najwyższa zanotowana temperatura w bazie było to minus 11 stopni. Nigdy nie było cieplej. A tutaj, nie na 4800, tylko na 6200, widziałem wodę. Po prostu topił się śnieg i ten śnieg spływał stróżką po ciemnej skale. No to świadczy to o tym, że mamy dodatnią temperaturę. To przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie wymyśliłby takiej sytuacji, że będzie tak ciepła zima w Karakorum. Wrócicie mądrzejsi o tę wiedzę. Zdecydowanie. Im szybciej, tym lepiej. Rafał, no podpytam cię o coś, o czym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, co bardzo mnie cieszy, bo bliskie mojemu sercu jest bieganie. Powiedziałeś, że ty jesteś bardziej biegaczem niż himalaistą. No tak, bo zacząłem się wspinać w latach 90., a zacząłem biegać na początku lat 80. i pewnie ziemię obiegłem już kilka razy. Średnio w roku przebiegam 4-5 tysięcy kilometrów, chyba że jestem pół roku na wyprawie, to relatywnie mniej. Natomiast dzień bez treningu jest stracony. No, to pochwal się rekordem w maratonie, bo to robi wrażenie. No niedługo będą 3 lata, jak w Wiedniu pobiegłem 2,46, będąc już starszym panem, jak na biegacza. Byłem 66. w klasyfikacji generalnej, także ta ciemnoskóra czołówka przede mną, potem paru zawodowców, a później amatorzy, czyli już my. Staram się. Nie jest łatwo, ale trzeba pracować. Bo biegasz, bo? Bo lubię, biegam, bo lubię. No dobrze. Ale o bieganiu może spotkamy się przy innym okazji. Razem. Masz znakomitego gościa. O każdej porze dnia i nocy. Masz znakomitego gościa do audycji. Tak. Natomiast ponieważ o górach moglibyśmy mówić godzinami, a przynajmniej ja na pewno, to chciałbym na zakończenie powiedzieć o twojej książce. Wspominałeś, Krzysztof, że napisałeś, Rafał, Anatomię góry, 8 tysięcy metrów ponad marzeniami i uzgodniliśmy, że 5 egzemplarzy z twoim podpisem trafi do słuchaczy Trójki. Tak, z wielką przyjemnością złożę taką dedykację w książce i zapraszam do czytania. 71-335, kto pierwszy, ten lepszy. Imię, nazwisko, adres i coś, że chodzi o książkę. 71-335, książka z autografem. A kto by chciał więcej coś na temat tej książki i na temat gór, to jeszcze jest szansa i jutro? Tak, jutro Empik, Arkadia, godzina 18, spotkanie autorskie. Zapraszam, to nie będzie tylko podpisywanie książki, ale też będzie rozmowa. Pewnie rozmowa o K2, pewnie rozmowa o tym, co w książce, o tym, co tam w głowie autorowi się działo. Także serdecznie zapraszam jutro do Empiku. Bardzo dziękujemy. Zapraszam Rafał Fronia, autor książki Anatomia Góry. Rafał, mamy nadzieję, że będziemy cię częściej gościć. Jesteś znakomitym rozmówcą. Do usłyszenia. No bo rozmawiam o czymś, co kocham. I odchodzę. Dziękujemy. 23 minuty po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Za moment wraca. The rose is pruned to a perfect shape, perfect for whom, I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn, and God is a very old rooster, and eggs are like Jesus, his son. Approach me. don't mean to a dog. And elephants don't read newspapers. And the kiss of a chicken is hard. Siedem minut po 18 i teraz zmieniamy dyscyplinę z wysokich gór na szermierkę. O tej szermierce trochę będzie. W Warszawie już po raz 18 zorganizowano Puchar Świata w szermierce na wózkach o szable Kilińskiego. Na zawody w naszym imieniu wybrał się Mateusz Fusiarz. Trzeba powiedzieć, że są to największe na świecie zawody dla szermierzy na wózkach. Jakub Nowicki, współorganizator Pucharu Świata w szermierce na wózkach Szabla Kilińskiego. Do Polski przyjeżdża największa liczba zawodników. Każdego roku odnotowujemy rekordy. Wydawałoby się, że już nie można więcej, a w tym roku znowu rekord. 256 zawodników z całego świata. Z jednej strony jesteśmy bardzo zadowoleni, ale z drugiej strony zawodnicy, którzy walczą, Polacy, muszą się tutaj nieźle natrudzić, bo jest to naprawdę nie lada wyczyn dotrzeć tutaj już nawet nie tyle mówię do strefy medalowej, ale nawet wejście do tej ósemki jest już bardzo dużym sukcesem. Proszę powiedzieć w ogóle, skąd pomysł na to, że zechciał pan uprawiać szermierkę na wózkach? Przyszło to z dnia na dzień, znalazłem klub, zacząłem trenować, spodobało się i tak zostałem przy szermierce. Norbert Całka. Można psychicznie odpocząć, jest rywalizacja, jest wszystko. Naprawdę można odpocząć psychicznie przy czymś takim? Ja przed chwilą widziałem, że tam było dużo nerwów. No, znaczy szable dopiero zaczynam robić, ale jak wygrywam, to można odpocząć. Ja bym przegrywał, to wtedy nie. Szabla Kilińskiego to są bardzo prestiżowe zawody i bardzo duże, no to jak się na nich czujesz? Bardzo dobrze. No, w Polsce największy puchar świata mamy. Do przodu i po medal. Przede wszystkim mamy w tym roku rekordową liczbę uczestniczących krajów, reprezentacji. Michał Morys, trener Szpady. To są przedbiegi już do rywalizacji o awans do Igrzysk Paraolimpijskich, zdecydowanie. Pojawiły się dwie nowe reprezentacje, Kolumbia i Indonezja, co definitywnie świadczy o tym, że zasięg szermierki na wózkach na świecie się poszerza i to bardzo dynamicznie. Poza tym zdecydowanie da się zauważyć tendencję, która od kilku lat jest zauważalna, tutaj jest tylko potwierdzenie tego, mianowicie znakomita większość ekip podchodzi do tematu szermierki na wózkach absolutnie profesjonalnie. To w większości są zawodowcy, którzy niczym innym się nie zajmują. Poziom tej rywalizacji wyraźnie się podnosi. Czy trening zawodnika, który uprawia szermierkę na wózkach, różni się bardzo od tego, który jest pełnosprawnym sportowcem? Znaczy zdecydowanie trening różni się w swojej części przygotowania ogólnego ze względów oczywistych, ze względów zdrowotnych. Walka ze względu na możliwość operowania odległością, co też jest oczywiste. Natomiast od strony technicznej pracy ręki i możliwości wykonywania działań różnorodnych w pierwszym, drugim zamiarze i tak dalej, jest to ciągle szermierka taka sama albo prawie taka sama jak szermierka chodzona, biegana. Także trening oczywiście bardzo zbliżony, lekcje indywidualne, walki z założeniami, ćwiczenia w dwójkach. Jeden element jest niewątpliwie taki, który nie występuje, mianowicie przygotowanie szermierczej pracy nóg, co jest raczej oczywiste. Jakie są tutaj twoje zadania? Rozumiem, że pracujesz tutaj w roli wolontariusza. Tak, moim zadaniem przede wszystkim jest to pilnowanie, żeby zawodnicy mieli jak najlepszą opiekę i żeby mieli jak najlepiej. Ola Kruczkowska. Generalnie zajmuję się ustawieniem platform, przypinaniem zawodników do platform, sprawy organizacyjne, dopilnowanie tutaj, żeby no, w czasie finałów też było wszystko ogarnięte w miarę, więc... Fajna sprawa, tak, bo pomagamy jednak niepełnosprawnym, a z drugiej strony i fajna zabawa, tak, bo fajna atmosfera jest. Masz na pewno chwilę, żeby rzucić okiem gdzieś na którąś z platform, kiedy trwa pojedynek. To co możesz powiedzieć o tej pasji, która bije od tych ludzi, o tym samozaparciu, które oni na pewno mają? Nie, no to jest po prostu niesamowite. Oni z taką energią wszystko robią. Widać, że kochają to, co robią, chcą to robić, wychodzi to im, bo to są takie zawody też. Integracyjny klub sportowy AWF Warszawa, który jest organizatorem tego turnieju, powstał na przełomie lat 90. i wtedy właśnie mój tata, który jest szermierzem, był wtedy trenerem pełnosprawnych szablistów, wyjechał do Szwecji i zobaczył, że za granicą osoby niepełnosprawne również na takich samych prawach jak osoby pełnosprawne trenują sport. Postanowił, że wróci i zorganizuje coś takiego w Polsce. Byliśmy prekursorami poprzez organizację na początku krajowych zawodów, drobnych, mniejszych międzynarodowych zawodów do finalnie zorganizowania największego na świecie turnieju szabli kilińskiego Pucharu Świata w szermierce na wózkach. To co, Tomku, teraz nie szable, a szpady w dłoń. Gościem trzeciej strony medalu jest polska znakomita szpadzistka Ewa Nelib. Witaj, Ewa. Dzień dobry. No i co, porozmawiam o Mistrzostwach Europy, które całkiem niedawno zakończyły się w Nowym Sadzie. Jesteś uśmiechnięta, bo wróciłaś ze srebrnym medalem, więc po pierwsze gratuluję tego srebrnego medalu w drużynie. No i opowiedz, jak się udało ten medal wywalczyć. Dziękuję bardzo. Od samego początku właściwie w turnieju byłyśmy bardzo zmotywowane i doskonale wiedziałyśmy, jaką strategię chcemy przyjąć. Dość łatwo pokonałyśmy zespół Finlandii najpierw w 1/8 finału, później trochę sprzyjało nam losowanie. W 1/4 finału trafiłyśmy na Niemki, a mogły to być Włoszki, z którymi nam się troszkę ciężej walczy, tak więc z Niemkami się gładko również rozprawiłyśmy. W półfinale drużyna Ukrainy, też wynik bodajże 45-37, no i niestety finał z Francuzkami przegrany jednym trafieniem. Właściwie od początku przegrywałyśmy cały mecz, musiałyśmy gonić. Ja jak wchodziłam na ostatnią walkę, były jeszcze 2 trafienia straty. Udało mi się odrobić te straty, no i niestety w tej dodatkowej minucie, gdzie jedno trafienie decyduje o zwycięstwie bądź porażce, to Francuzka okazała się lepsza. Może będzie okazja do rewanżu, bo już niedługo Mistrzostwa Świata. Może, aczkolwiek już teraz wiemy, jak wygląda ranking i wiemy, z kim będziemy walczyły na Mistrzostwach Świata. Więc... A który jesteście w rankingu teraz? Obecnie 6. Mhm. Więc w 1/8 finału najpierw będziemy walczyły z drużyną Ukrainy, a potem w 1/4 z Rosjankami. Na francuski, jeżeli się spotkamy, trafimy dopiero w finale, czego sobie oczywiście bardzo życzymy. I to był świetny rewanż, właśnie ta finałowa walka z Francuzkami. Całkiem całkiem dobrze też poszło ci w turnieju indywidualnym. Tak, ja byłam w finałowej ósemce, tak jak w zeszłym roku. Przegrałam z Rosjanką Kołobową o strefę medalową. No tam niestety Rosjanka była dużo lepsza ode mnie, wynik 15-9. Myślę, że obrazuje dokładnie przebieg walki. W czołowej ósemce zameldowała się jeszcze Renata Knapik-Miazga, ale uległa późniejszej triumfatorce Estonce Lehis. Powiedz Ewa proszę o waszej drużynie, bo tę drużynę tworzyłaś ty, wspomniana Renata Knapik-Miazga i dwie młodsze dziewczyny. Tak, dwie młodsze dziewczyny, Basia Rut z Wrocławia i Ola Zamachowska z Krakowa. No dziewczyny są młodsze, obie mają po 23 lata, ale już doświadczone, ponieważ od 3 lat regularnie jeżdżą na Puchary Świata Seniorowskie. No Basia była z nami w drużynie w zeszłym roku, jak zdobywałyśmy brązowy medal na Mistrzostwach Świata. Ola w tym sezonie nie walczyła dużo w drużynie, natomiast jak ja byłam kontuzjowana 3 lata temu, to walczyła w drużynie cały rok, więc nie są takie kompletnie nowe w tym nie składzie. Są nie są kompletnie zielone. A ty swoim doświadczonym okiem możesz powiedzieć, że rokują? Tak, zdecydowanie rokują. Ola Zamachowska jest mistrzynią Europy indywidualnie do lat 23 z tego roku. Basia Ruc razem z Olą wywalczyły brązowy medal na tym samym turnieju. Myślę, że dziewczyny po prostu, jak zdobędą jeszcze trochę doświadczenia, to będą naprawdę znakomitymi szpadzistkami. Ta drużyna może być jeszcze mocniejsza, bo niebawem do szermierki ma wrócić Magda Piekarska. Tak, Magda Piekarska ma krótką przerwę zdrowotną, ale liczymy na to, że od przyszłego sezonu, czyli od końca listopada wraca do nas i wspólnie przygotowujemy się do kwalifikacji olimpijskich, które zaczynają się w kwietniu 2019 roku. Ewa, odbudowałyście się, bo był taki okres kilku lat takiej posuchy. Wyście był taki moment, że walczyły też świetnie w 2010 roku, byłyście mistrzyniami Europy. Co się stało, że znów zagrało, że idzie wam tak dobrze? Myślę, że tutaj jest kilka czynników. Przede wszystkim trener kadry Bartek Język, który bardzo tak scala drużynę i walczy o to, żebyśmy miały wspólny cel, żebyśmy były zmotywowane na treningu i żebyśmy realizowały wszystkie założenia. A oprócz tego myślę, że praca klubowa w moim przypadku, szczególnie z Robertem Andrzejukiem, przynosi po prostu oczekiwane efekty, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i po prostu liczymy na więcej. A co jest siłą tej drużyny? Mieszanka doświadczenia z młodością? Myślę, że tak. I to, że po prostu bardzo dobrze się dogadujemy z dziewczynami i na planszy, i poza planszą, więc to na pewno po prostu pomaga w tym takim team spirit i poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, że nawet jak mi osobiście nie pójdzie jakaś walka, to wiem, że koleżanka wyjdzie i zrobi wszystko, żeby wygrać kolejną. Jak patrzę na ciebie, to widzę, że zeszczuplałaś, to też ci pomaga lepiej walczyć? Tak, to prawda. Zrzuciłam kilka kilo i zdecydowanie, ponieważ no, taki mniejszy balet do przemieszczania się w przód, w tył, po bokach i myślę, że nabrałam większej dynamiki. To też jest efekt treningów z moim trenerem personalnym Szymonem Ambraziewiczem. To powiedz, kiedy są te Mistrzostwa Świata, kiedy mamy za was trzymać kciuki? My do Chin lecimy już 11 lipca. Najpierw mamy krótki obóz w Nankin, a Mistrzostwa Świata zaczynają się 19 lipca w Wuszu i od tego dnia do 26 lipca można trzymać za nas kciuki. Jak wrócicie z medalem, to obiecujesz, że znów przyjdziesz do nas do radia i opowiesz. Obiecuję. Dzięki. Ewa Nelip była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy Ewę Nelip i inne nasze szpadziski. Pozdrawiamy też naszych słuchaczy, Olę Żuradę i Marcina Koniecznego. Ten drugi wraca z największych zawodów triatlonowych w Polsce, a to mistrz świata w Ironmanie. Pozdrowienia. dzwonię w sprawie tej mikrodyskusji, która się wywiązała przy okazji tego, że jeden z piłkarzy chorwackich tam ma postępowanie w FIFA. Ja się nie zgadzam z jednym z redaktorów. Uważam, że FIFA i UEFA i też Międzynarodowy Komitet Olimpijski są organizacjami, które wyznają trochę hipokryzję, bo takim krajom nie powinno się przyznawać ani Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ani Igrzysk Olimpijskich. To są dwie różne sprawy. Oczywiście, że tak, ja się z tym zgadzam. Nie bardzo wiem, z którym z nas nie zgadza się nasz słuchacz. Myślę, że z tobą. Myślę, że ze mną. Ale to są dwie różne sprawy. Natomiast dziękujemy za telefon. A propos FIFA, to władze FIFA tak już na wyrost trochę i odważnie dość zaprosiły tych chłopców, którzy w części jeszcze znajdują się pod ziemią w Tajlandii. Są ratowani właśnie. Zostali zaproszeni na finał. No, nie wiem, czy został zaproszony również trener, ale wiemy już, że 6 z tych 12 już jest na powierzchni, w związku z tym ci pewnie do Moskwy polecą i chcielibyśmy, żeby pozostałych 6, a nawet trener też polecieli, bo co przeżyli, to ich. No to rzeczywiście wielka sprawa, natomiast teraz zajmiemy się w naszej audycji kolarstwem, no bo państwo dzwonią, państwo chcą wiedzieć, co się dzieje w Tour de France. Jest z nami Henryk Sytner. Witam. Witaj, Henryku. No to skomentujmy to, co wydarzyło się na trasie drugiego etapu. Może ja się posłużę tutaj głosem eksperta Adama Probosza, który towarzyszy wyścigowi we Francji. On pilnie śledzi to na razie 2 etapy, a tych etapów będzie 21. Halo, Adam. Witam serdecznie. Witam prosto z Lorą, gdzie właśnie zakończył się drugi etap tego Tour de France. No i jak niespodzianka? To, że wygrał Sagan, to chyba to nie jest wielkie zaskoczenie. Nie, to nie jest niespodzianka. Nie ma na razie niespodzianek, bo tak jak się spodziewaliśmy, początek wyścigu tradycyjny, bardzo szybki, bardzo nerwowy. Wszyscy chcą jechać z przodu, wszyscy dobrze się czują i uważają, że są w stanie wygrywać etapy, więc są przepychanki na trasie. No niestety, dla kilku kolarzy to się skończyło kraksami, to było przykrymi. Ale zwycięstwa, tak jak można było typować, no, wygrywają sprinterzy, wczoraj wygrał Gaviria, dzisiaj wygrał Sagan. Czyli etapy dla sprinterów. Tak, etapy dla sprinterów, zdecydowanie. Oczywiście ucieczki w trakcie, no to taki scenariusz, jaki dobrze znamy z tego typu etapów. No a jutro będzie dosyć poważna próba, bo jutro jest jazda drużynowa na czas, na którą się wszystkie ekipy bardzo mocno nastawiają, bo wiadomo, że to jest taka bardzo stresująca próba, w której jeden koleś z każdym kolegą spowodował całą drużynę, to cały wynik, więc wszyscy się bardzo denerwują przed tym etapem. No i myślę, że tak naprawdę jutro troszeczkę ta klasyfikacja generalna może się zmienić. To tak jest, to mamy kilka płaskich etapów, aż do etapu 9, który poprowadzi po brukach znanych z Paris-Roubaix. Tam może się sporo wydarzyć, no a później już od 10 etapu góry. I one zadecydują te górskie etapy o wynikach turu, tak jak co roku zresztą, prawda? Tak, no oczywiście, wszystko rozstrzygnie się w górach, mamy jedną jazdę indywidualną na czas w końcu przewyścigu, ale myślę, że to jednak góry będą decydujące. My jesteśmy oczywiście po raz pierwszy w tym roku tutaj, po raz pierwszy w historii polskiego Eurosportu, pojechaliśmy na cały wyścig, jesteśmy razem z Bartkiem Huzarskim, przed każdą relacją łączymy się w trakcie, łączymy się po relacji, przekazujemy na żywo wszystkie informacje z tego wyścigu, że zapraszam. No cóż, czekamy w takim razie na kolejne etapy i na kolejne emocje. Dziękuję Ci, Adamie, bardzo. We do. A teraz na koniec naszej audycji trochę o kulisach rajdowych. Mamy pewną przerwę w rajdach samochodowych, ale niedługą i znowu wrócą na trasy i ci najlepsi kierowcy, i ci jeżdżący troszkę wolniej. Bez zaangażowania wielu ludzi kierowcy nie odnosiliby sukcesów, choćby takich jak Kajetan Kajetanowicz, który 3 razy zdobywał Mistrzostwa Europy. Bez całego sztabu ludzi taki sukces byłby niemożliwy. Zastanawiali się Państwo czasami, co dzieje się w tych wielkich, na przykład, ciężarówkach, które towarzyszą zespołom rajdowym, a dzieje się tam bardzo dużo. Opowiada o tym, co dzieje się w zespole Kajetana Kajetanowicza Maciej Woda z zespołu M-Sport. Ta naczepa przejmuje wyłącznie funkcję takiego zaplecza serwisowego i miejsca do pracy dla mechaników, inżynierów. Poskładamy tam jakby swoje biuro, gdzie możemy sprawdzać wszystkie parametry samochodu, gdzie możemy obliczać paliwo niezbędne, skąd możemy się komunikować z załogą. Jak daleko jesteście w stanie analizować to, co się dzieje z samochodem? Jak daleko wasza wiedza sięga w ten samochód? Co o nim wiecie? Ciężko jest tak dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Jest kilkadziesiąt, w przypadku auta R5, parametrów, które rejestrujemy w tym samochodzie. To są parametry takie jak położenie pedału gazu, obroty silnika, wszystkie ciśnienia z tym związane, temperatury, prędkość samochodu, bieg, na którym jedzie, natężenia prądu, które przepływają do poszczególnych odbiorników prądu. Inżynier, który ma doświadczenie z samochodem, patrząc na zapis tych parametrów, na ich przebieg, na pierwszy rzut oka już jest w stanie określić, czy wszystko jest ok, czy jest jakiś problem. Czasami trzeba się temu dokładnie przyjrzeć, bo czasami to są bardzo małe różnice, ale generalnie pierwsze problemy można wyeliminować lub zdiagnozować na pierwszy szybki rzut oka, tak? Czy te linie wyglądają tak, jak zazwyczaj wyglądają, czy nagle któraś z nich odbiega od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Trzeba mieć troszkę doświadczenia i wiedzy, jak samochód działa, jak systemy działają, żeby te informacje można było przetworzyć na analizę konkretnej usterki, że jeżeli, nie wiem, spada nam gdzieś tam na przykład natężenie jakiegoś prądu, to dlaczego i co to powoduje? Jeżeli spada nam, czy rośnie temperatura, to co w związku z tym będzie się działo i czy to jest niebezpieczne, czy nie? Jeżeli jest niebezpieczne, to jak temu zaradzić? Czy na przykład musimy to naprawić teraz, czy nie mamy na to czasu i możemy pozwolić, żeby samochód z tym wyjechał i naprawimy to później? To jest wszystko kwestia tak naprawdę znajomości samochodu. Ale to nie służy tylko i wyłącznie diagnozowaniu usterek. Czy z tych danych, które pozyskujecie, można też wyciągnąć wnioski, że na danym odcinku samochód może jechać szybciej? Tak, oczywiście. Z tych danych możemy wyciągnąć wnioski i jakby przekazać je kierowcy, co on mógłby zrobić, żeby jechać lepiej. Co możemy zrobić w samochodzie, żeby poprawić jego ustawienia, na przykład, żeby ten samochód jechał szybciej. Co możemy zrobić na przyszłość, rozwijając samochód, dlatego że samochód jakby, każdy samochód rajdowy jest cały czas rozwijany, tak? W mniejszym lub większym stopniu, ale on cały czas gdzieś się tam rozwija. Czasami to są rzeczy, o których przeciętny użytkownik nawet takiego samochodu nie do końca ma świadomość, bo nie są to rzeczy, które widać. To nie jest kompletnie inaczej wyglądający samochód, ale to są na przykład ustawienia wewnętrzne amortyzatorów, to są jakieś tam drobne zmiany geometrii. Także cały czas ten samochód jest rozwijany i te logi pozwalają, te parametry pozwalają nam jakby doskonalić ten samochód. Po danym odcinku specjalnym, patrząc w te zapisy, możecie stwierdzić, że na przykład można założyć sztywniejsze amortyzatory, co przełoży się na szybszą jazdę w takich konkretnych warunkach. Jeżeli chodzi o amortyzatory, to jest akurat bardzo trudny temat, dlatego że tutaj trzeba bardzo polegać na odczuciach kierowcy. Są kwestie związane na przykład z przełożeniami skrzyni biegów. Też nie jest tak, że możemy sobie te przełożenia zmieniać, to jest kwestia homologacji, ale rozwijając samochód możemy wyciągać wnioski, że na tych rajdach to przełożenie mogło być na przykład dłuższe, dlatego że dzięki temu jechalibyśmy mniej na odcięciu, samochód lepiej wykorzystywałby moment obrotowy, więc może w przyszłości warto byłoby zhomologować jakieś tam dodatkowe przełożenie. Są obszary, z których bezpośrednio możemy, że tak powiem, wywnioskować, co poprawić w samochodzie na podstawie tych parametrów, a są obszary, w których musimy bardzo polegać na odczuciach kierowcy. No właśnie, a co w sytuacji, w której odczucia kierowcy nie pokrywają się z tymi danymi? Zdarza się. Wyniki mówią wam, że powinniście zrobić coś, kierowca mówi, że raczej nie. Przypomniała mi się sytuacja sprzed paru lat. Na testach głównego zespołu testowaliśmy kompletnie inne mapy silnika, nowe mapy silnika. I jeździł z tymi mapami i Mikko Hirvonen, i Jari Mäkitalo. Dwie ekstremalnie różne opinie na temat tych map. Ciężko jest wyciągnąć jednoznaczne wnioski. To jest tak, że dany kierowca do danego stylu jazdy woli na przykład takie rozwiązanie, inny woli inne. Jeżeli chodzi o porównanie tego z parametrami, które my możemy zobaczyć czarno na białym, to jest trudny obszar, bo z jednej strony kierowca może mówić, że jest inaczej niż my widzimy na parametrach, ale jeżeli on się z tym lepiej czuje, to on ma większą pewność w tym samochodzie i dzięki temu on szybciej pojedzie. Więc my musimy znaleźć złoty środek, żebyśmy my zrobili to, co naszym zdaniem jest słuszne, ale żeby kierowca też czuł, że on czuje się pewnie, że on czuje się dobrze w tym samochodzie. Dlatego, że tak naprawdę samochód może być gorszy lub lepszy, ale jeżeli jest w tym gorszym samochodzie kierowca, który czuje się fenomenalnie, który wie, że to jest dla niego, to jest samochód do wygrywania, on to po prostu czuje, to on pojedzie szybciej niż tym szybkim samochodem. A jeżeli chodzi o rajdy i o Mistrzostwa Świata, to już niedługo, już za kilkanaście dni, rajd Finlandii. No i te dwie godziny przeleciały błyskawicznie. Audycję zrealizował Michał Jakubik, telefony odbierała Elżbieta Różycka, myśmy ją poprowadzili. Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Pierwsza w sezonie premiera na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmisja słuchowiska nagranego na 18. Festiwalu Dwa Teatry w Dworku Sierakowskich w Sopocie z udziałem publiczności. Ewa Szumańska, Gabinet Powtórzeń w reżyserii Adama Nalepy, a w gwiazdorskiej obsadzie obok Doroty Landowskiej, Andrzeja Mastalerza i Marcina Trońskiego wystąpili Szymon Piotr Warszawski i Marcin Hycnar. Muzykę improwizował Włodek Pawlik. Barbara Marcinik, zapraszam. To dzisiaj po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.